NOS-journaal. Na een dagenlange klopjacht is in het noorden van Italië een Nederlander opgepakt, melden Italiaanse media. Die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vader en een familievriend. De politie beschouwt de verdachte als extreem gevaarlijk. Zoals verwacht mogen Nederland en Denemarken volgend jaar F-16's leveren aan Oekraïne. De Verenigde Staten hebben daar toestemming voor gegeven. Formeel moest dat omdat Amerika de fabrikant is. Boven Moskou is volgens de Russen opnieuw een drone neergehaald. Brokstukken vielen op een expositiecentrum. Op foto's is te zien dat de muur deels is ingestort. Rusland spreekt van een nieuwe terroristische aanval van Kiev. En voor de derde keer in korte tijd heeft vrouwengevangenis Terpeel in Limburg iemand ontslagen vanwege een relatie met een gevangene, meldt Dagblad de Limburger. In februari en in juli gebeurde dat daar ook. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Goedemorgen. Nederlandse F-16's mogen naar Oekraïne. Jan zei het net al in het nieuws. De Amerikanen hebben vandaag na maandenlang leuren vanuit Europa eindelijk toestemming gegeven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft een brief gestuurd aan Nederland en Denemarken voor formele toestemming. Die is nodig omdat die F-16's in Amerika zijn ontwikkeld. En zonder hun fiat mogen die niet worden doorverkocht. De vraag is, hebben de Oekraïners nog wat aan die vliegtuigen? Want voorlopig hebben ze er geen opgeleide piloten voor. Inlichtingendiensten die maken zich ondertussen zorgen. Zij verwachten dat het Oekraïense tegenoffensief zal falen. In de Washington Post zeggen anonieme bronnen uit de inlichtingenwereld dat de strategisch belangrijke stad Melitopol waarschijnlijk niet voor de winter bereikt zal worden door Oekraïne. Internationaal zijn in de tussentijd alle ogen weer gericht op de Zwarte Zee, waar de Russische marine de scheepvaart richting Oekraïne probeert te blokkeren en daarmee een conflict met de NAVO riskeert. Er gebeurt daar nogal wat. Kortom, tijd voor een gesprek met Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Nee, niet der, oud-commandant landstrijdkrachten. Zo is het. Ik moet het goed zeggen. En tegenwoordig ook podcast en zelfs theatermaker, lees ik. Ja, moet niet gekker worden. Ja. Dat nieuws over die F-16's, is dat een doorbraak? Nee, te verwachten. Want als je toestemming geeft om te trainen op Amerikaanse vliegtuigen, dan ga je ook toestemming geven om ze te gebruiken. Dus logisch. Ja, maar ze hebben ze wel echt nodig. Ja, ze hebben ze heel hard nodig. Ze hebben eigenlijk nauwelijks meer een luchtmacht. Dus ja. Als je wat wil doen tegen de Russen, dan is dat een heel handig ding. Want zou u als commandant richting het front zijn getrokken zonder luchtsteun? Nee, en het is wel heel opmerkelijk dat ze nog steeds offensief optreden zonder luchtsteun. Dat zie je niet vaak in de geschiedenis. Dat is levensgevaarlijk, toch? Ja, zeker. Want waarom is dat gevaarlijk? Omdat je eigenlijk op de grond geen vrijheid van handelen hebt. Overal waar je gaat moet je om je heen kijken. Hangt er geen Russisch vliegtuig in de lucht? En dan kan ik het hier wel veilig doen. Waar zit mijn luchtverdediging? Dat is niet fijn. Dus dat die inlichtingendiensten nu in de media zeggen, ja, anonieme bronnen, maar dat tegenoffensief van de Oekraïners, dat zal falen. Dat is niet zo gek zolang ze die vliegtuigen niet hebben. Nee, maar het faalt ook niet. Dat is het opmerkelijke. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Goed, de Washington Post meldt wel dat het faalt. Maar Marten Kruijf die denkt dat het anders is. Ik ben toch benieuwd. Ja. Waarom faalt het niet, wat u betreft? Nou, dan moet je wat context geven. Ja. Het groot probleem wat Oekraïne heeft, is als deze oorlog lang gaat duren. Oekraïne heeft 44 miljoen mensen. Rusland heeft 144 miljoen mensen. Ja. Dus Rusland heeft niet alleen meer spullen, maar ook meer mensen. En misschien hadden ze in één keer door kunnen breken door al die Russische linies, al die loopgraven, al die mijnenvelden. Dan had je ontzettend veel mensenlevens gekost en ontzettend veel materiaal gekost. Ja, daar kwamen ze achter toen ze dat probeerden in het begin. Dat werkt niet. Dus eigenlijk zijn ze tactisch op de grond anders gaan optreden. Ze proberen echt stapje voor stapje proberen ze door die Russische linies heen te breken. Door die mijnenvelden heen. En dat doen ze door te zorgen dat als door die mijnenvelden gaan ze geen Russische artillerie meer is. Dat die is weggeschoten. Dat er geen Russische soldaten meer in de loopgraaf zitten. Die kijken naar zijn mijnenveld wat daar gebeurt. En dan kun je door zijn mijnenveld heen. Dus meer de tactiek van de 100 kleine stapjes dan de grote stap. Maar dus die stapjes gaat bewust langzaam. Maar die strategische stad Melitopol wordt vaak genoemd. Die moeten ze eigenlijk wel veroveren om een slag te kunnen slaan. En dat gaat voor de winter niet meer lukken. Dat gaat voor de winter waarschijnlijk niet meer lukken. Maar je kunt wel invloed uitoefenen op Melitopol. Want als je dichtbij genoeg kunt komen om je artillerie, hè, die kanonnen die verschieten, 40 tot 50 kilometer, dan kun je wel de Russische aanvoerlijnen kun je aanvallen. En dat is voor de Russen heel vervelend. Want of ze moeten via de Krim, dat is heel moeilijk. Ja. Dan worden die bruggen weggeschoten. Ja. Of ze moeten via land. Nou, als je ook daar staat in de buurt en je kunt die ook aanvallen, is dat voor de Russen niet fijn. Dus uw taxatie is wel van, nou ja, het gaat langzaam, maar het gaat wel zelf zoals de Oekraïners het bedacht hadden? Nou, dat gaat het nooit. Elk plan sneuvelt bij het begin, zeggen ze wel eens. Maar ze maken wel vordering. En dat is best wel opmerkelijk, want het is een vrij klein leger tegen een groot leger. En we zien dat de Russen nog steeds niet in staat zijn geweest om zeg maar het offensief weer over te nemen van Oekraïne. Rusland reageert op wat Oekraïne doet. En dat blijft wel opmerkelijk. Zonder luchtsteun ook nog. Maar dat komt misschien omdat de Russen gewoon uitgeput zijn. Ja, dat zijn ze ook zeker. Die hebben geen voorraden meer, geen mensen meer. Het moreel is laag, geloof ik, in het leger daar. Nou ja, dit wordt echt een oorlog van te lange adem. En dus niet alleen heb je nog genoeg kanonnen, heb je genoeg munitie, maar ook heb je genoeg mensen. En vooral heb je genoeg gemotiveerde mensen en goed leiderschap. Dat is cruciaal voor En de berichten van het Russische front, voor zover wij die krijgen, die zien er voor de Russen niet goed uit dan? Nee, die zien voor de Russen niet goed uit. We zien bijvoorbeeld dat waar gevochten wordt, bij Zaporizhia of zo, dat ze de eenheden niet meer kunnen roleren. Ja. Dus ze kunnen ze niet meer terughalen uit de frontlijn. Als je dat lang doet, dan is dat niet iets wat goed is voor het moreel. Of dan zitten daar soldaten gewoon al misschien wel anderhalf jaar of weet ik het hoe lang. En dan zijn ze op. Zullen ze daar niet zitten, maar het in een loopgraaf zitten, word je niet vrolijk van. Nee, want dat is het punt. Wat komen de Oekraïners iedere keer tegen? Daar krijgen we wel wat geluiden over. Laatst is er weer een klein dorpje dan heroverd op de Russen. Mijnenvelden. Kilometers aan mijnenvelden en loopgraven. Ouderwetse oorlog eigenlijk komen die Oekraïners tegen. En daar kunnen ze maar moeilijk doorheen. Het opmerkelijk is dat de Russen eigenlijk al 6 maanden terug hebben gezegd, wij gaan niet meer offensief handelen. Wij gaan ons ter verdediging voorbereiden. En hebben 6 maanden de tijd voor gehad. Dat is heel veel. Ja. In de Koude Oorlog waren we bij als we 48 uur hadden om ons in te graven. Maar met 6 maanden kun je heel veel doen. Er liggen dus ook 900 kilometer aan mijnenvelden in 3 verdedigingslinies. Dat is onvoorstelbaar wat daar ligt. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja. En dan moet je dus overal doorheen. Nou, dat kost zoveel tijd en menskracht. Ja, dat je dat alleen maar langzaam kunt doen. Dan kun je geen snelheid meer maken. Nee, want maar kan je daarop oefenen, op hoe je door een mijnenveld heen trekt? Ja, daar kun je prima op oefenen. Het enige probleem is, je moet zorgen dat als je door zo'n mijnenveld gaat, dat jouw vijand, de Russen in dit geval, niks meer kan doen. Dus ze moeten geen zicht meer hebben op een mijnenveld. Want een mijnenveld is geen hindernis als een vijand het niet kan zien. Dan kun je het doorbreken. Is behoorlijk lastig, want dan moet je dus zorgen dat aan de andere kant van het mijnenveld zij niet meer zitten. En dat is nou precies wat er gebeurt. Ziet waar Oekraïne voortgang pleegt, hebben ze heel veel artillerie, raketten, kanonnen, schieten heel veel op de Russen die in de diepte staan en de Russen die daarin die loopgraven zitten. Ja. En als die zijn gesleten, dus het is een beetje een slijtageoorlog aan het worden, dan gaan ze door het mijnenveld heen en dan zijn ze weer 400 meter verder. Zo gaat dat. Ja, en dus op mijnenveld stapje voor stapje. Ja, dat is heel moeilijk. Dan kan je niet met een voertuig doorheen rijden. Nee, dan ga je niet zo met een voertuig doorheen rijden. Dat lukt niet. Je hebt overigens 2 soorten mijnen. Antipersoneelsmijnen en antitankmijnen. Antitankmijnen kun je door een mijnenveld heen lopen. Ja. Die gaan niet af. Antitankmijnen gaan af als je met een voertuig langs rijdt of in de buurt komt. Dus daar moet je echt wat aan doen. Dat gaat op trilling of zo? Dat gaat op trilling, maar soms ook op druk. Het hangt een beetje van af. Russen hebben ook heel veel oude mijnen gebruikt. Dan moet je overheen rijden en dan gaat die ook af. Maar het effect is hetzelfde. Is niet leuk. Is dat misschien wel de moeilijkste baan bij het leger? Dat je zo'n mijnenveld in moet, weten dat je beschoten kan worden en dan daar al die mijnen moet ontmantelen om een pad te creëren? Ja, die hele drill daar is verschrikkelijk, want je weet nooit wat je kunt aantreffen. Zeker ook omdat we denken dat de Russen de mijnenvelden niet hebben geregistreerd zoals dat heet. Dus de Russen weten waarschijnlijk zelf niet eens waar ze liggen. Dan moet jij ze nog eens een keer gaan vinden. Dat is heel moeilijk. Ja, maar ze vertellen toch ook niet waar ze wel liggen? Nee, maar in principe, vroeger met mijnenvelden moest je ze registreren waar ze waren, om in ieder geval na de oorlog die dingen te kunnen ruimen. Want dan wist je waar ze lagen. Oh. Zo ben ik opgeleid. Heb ik geleerd. Dus op de vierkante centimeter kon ik precies zeggen waar een mijnenveld lag. Nou, die Russen hebben gewoon alles eruit gegooid. En er liggen overal mijnenvelden, maar precies waar, dat weet niemand. Dus als deze oorlog voorbij is, hebben we daar nog een hele kluif aan. Dat je dan in Oost-Oekraïne... Tientallen jaren. Je bent tientallen jaren bezig om te ruimen, zo niet langer. En dan gaat ook nog wat burgerdoden vallen. Ja. Want dan is iemand daar gewoon aan het wandelen en dan klik, boem. Helaas wel. Ja, ik zeg het even heel. Ja, zo is het helaas wel natuurlijk. Ja. Oké, maar hebben de Oekraïners genoeg mensen om dat op te ruimen? Kunnen ze dat, die expertise? Want wij hebben dat misschien wel in Nederland. Ja, ze hebben wel de expertise, maar niet de massa. En het gros van de mensen is niet om mijnenvelden te ruimen, is om te vechten. Hè? Dus je hebt mensen nodig die door die mijnenvelden heen kunnen. Dat doen chinisten, die doen dat. Daar heb je ook middelen voor. Ja. Maar dat zijn schaarse mensen. Dat zijn dezelfde mensen als die de bermbommen moesten vinden bij ons in Afghanistan. Dat zijn schaarse mensen. Ja. Die moet je goed opleiden. Dus je moet je slim inzetten. Je kunt niet overal inzetten. Nee, en die kunnen wij misschien ook wel, daar kunnen we wel bij helpen. Misschien niet door daar zelf naartoe te gaan, maar door die mensen op te leiden en te trainen hoe je die Russische mijn herkent. En in Joegoslavië hebben we natuurlijk ook gedaan door mensen op te leiden die dan na de oorlog dat weer kunnen gaan ruimen daar. Ja, nou weten we dat het is nu augustus, over anderhalf maand zo'n beetje begint de herfst daar. Ja. Het schijnt daar één grote modderpoel te worden, wordt verwacht door deskundigen. Ja. Maar maakt dat toch verschil? Niet zoveel als veel mensen denken, want Rupse voertuigen kunnen best wel door de modder ploegen. Het probleem is dat je mensen op zijn, mentaal en fysiek. Je materiaal is bijna op, want dat is stuk. En je munitie is bijna op. na anderhalf maand vechten wat nu nog moet gebeuren. Dus je kunt ook niet meer vechten, want je hebt daar niet meer de middelen voor. Nee. Kijkt u al die beelden trouwens, want je kan tegenwoordig best veel zien, hè, van wat daar gebeurt. Heel veel van die militairen dragen bodycams. Het staat allemaal op YouTube en op andere websites. Kijkt u het? Heel af en toe. Omdat ik het gewoon schokkend vind om te zien. Het is best wel heftig, maar ik weet ook niet of het altijd de waarheid is wat ik zie. Want je kunt tegenwoordig zoveel manipuleren met beelden dat ik daar een beetje van weg blijf. En ik probeer ook een beetje het grote plaatje in de gaten te houden. Dus niet echt kijken wat ik allemaal op beelden zie, want dan kun je echt voor de gek worden gehouden. Nee. Als we het grote plaatje nu zien, hoe staat Oekraïne er dan voor? Want ongeveer 1/5 van het land is nog bezet. Maar goed, daar zit de Krim bij. Dat is natuurlijk een heel groot, groot gebied. Gaat het wel de goede kant op? Is het, hoe taxeert u het nu? Oorlog wordt gewonnen door de inzet van de reserves. Dat klinkt een beetje plastisch, maar commandant vecht met de reserves. Daarmee zoek je de beslissing. En we zien dat er een soort touwtrekwedstrijd aan de gang is. In het noorden proberen de Russen een aanval te lanceren richting Kharkiv. Ja. Als ze dat lukt, dan moet Oekraïne zijn reserves uit het zuiden, waar ze nu voortgang maken, weghalen om naar het noorden te gaan. Ja. Aan de andere kant, als Oekraïne voortgang boekt in het zuiden, is dat voor de Russen heel vervelend en moeten de Russen hun troepen weghalen in het noorden. En een heel mooi voorbeeld zagen we afgelopen weken bij Gerson. Omdat Oekraïne aanviel bij Zaporizhia, hebben de Russen gezegd, oké, wij moeten de reserves bij Gerson weghalen. Wat gebeurt er dan? Oekraïne gaat over de rivier, vormt een bruggenhoofd en maakt daar gebruik van. Dus dat is het schaakspel. En dat klinkt raar, maar soms ook een schaakspel van, hoe kan ik mijn tegenstander voor de gek houden en kan ik zorgen dat hij te laat komt op de plek waar ik een beslissing ga zien. Ja, ze laten denken, hier gaat het gebeuren, maar dan gaat het toch ergens anders gebeuren. Precies. Ja. Alles moet dus in het geheim, het diepste geheim. Ja. Is dat niet toch gek? Want ik zat het toch een beetje te lezen in de Washington Post. Allemaal inlichtingenbronnen vanuit de Oekraïne, vanuit de Britten, vanuit de Amerikanen. Toch praten met zo'n krant en dan toch al wat details geven. Die stad Melitopol wordt dan steeds genoemd. Die zou dan heel belangrijk zijn. Is dat dan niet toch gek dat, dat als het zo urgent is, zo belangrijk, dat dan anonieme bronnen toch met zo'n krant praten? Ja, maar ik denk als je 8 van de 10 militairen een kaart had gegeven 6 maanden terug en zeggen waar zou je aanvallen, dan is het vanuit de Donbass naar Melitopol. Want je wil de Zwarte Zeekust bereiken, want dan snij je de Russen af. Het is de meest logische plek waar het gaat gebeuren. Ja. Dus dat weten de Russen ook. Ja, die hebben niet de Washington Post gelezen en gedacht, daar moeten we heen. Precies, en je ziet dat het gors van de Russen zich ook daar heeft ingegraven. Dus het is niet zo nieuw. Ja. Toch even de drones die nu overal gebruikt worden. Want we weten, er zijn wat drone-aanvallen op Washington vanuit Oekraïne. Maar nu zeggen op Moskou, hoop op Moskou, ik. Sorry, zeg ik Washington, excuus. Op Moskou. Ja. Moet je nagaan, zo verwarrend kan het soms zijn. Maar op Moskou. Maar ook op het slagveld gebruikt Oekraïne de drones. Ja. En het land zegt, we moeten meer van die drones zelf gaan maken. Ja. Hebben ze dan die F-16's nog wel nodig? Ja, zeker. Want de F-16 kan 3 dingen doen. Die kan andere drones uit de lucht halen en andere vliegtuigen uit de lucht halen. Dus hij kan je beschermen. Maar hij kan ook offensief zijn. Dus hij kan diep in vijandelijk gebied, kan hij doelen aanvallen met grote precisie. Ja. En hij is flexibel. Dus de ene dag kun je ze bij Kharkiv inzetten en de andere af in het noorden. En de andere af kun je in het zuiden inzetten. Een paar minuten vliegen voor zo'n ding. Een paar minuten is een heel flexibel middel, wat heel veel kan toevoegen op het goede moment op het slagveld. Ja. En die drones, dat die zelfbestuurbaar, eigenlijk een beetje kamikaze dingen zijn het. Want je laat ze gewoon neerstorten en er explosies in. Ja, je hebt verschillende dingen. Hè, die Iraanse dingen, die hebben niet zoveel schade, maar wel natuurlijk een groot effect op de psyche van de mensen. Want je zult soms dingen op je dak krijgen. En datzelfde doet Oekraïne eigenlijk nu bij Moskou. Dat zijn niet dingen met een grote lading, maar het feit dat je Moskou wel kunt bereiken. Daarom zegt Oekraïne eigenlijk, let op, hoe lang deze oorlog ook duurt, wij kunnen ook de oorlog naar jullie brengen. Dat is wel vaak gebeurd. Maar drones is een schoolbeeld van technologie die een oorlog beïnvloedt. Ja. Maar dat is vaak maar tijdelijk, want wat krijg je nu? Nu krijg je allemaal counter-drones systemen. Dus zo gaat die ontwikkeling heel erg snel. Je krijgt altijd actie, reactie. Uiteindelijk blijft een oorlog gaan om het breken van de wil van je tegenstander en is het landje kapen op de grond. Ja. Toch is het wel gek dat, ik zei net per ongeluk Washington, maar ik bedoelde natuurlijk Moskou, dat een drone vanuit Oekraïne Moskou kan bereiken. Ja. Hebben die Russen dan hun luchtverdediging niet goed op orde? Nou ja, je moet weten, het is een ontzettend lange grens natuurlijk. En kun je die overal dicht houden? Dat is maar de vraag. Ja. En de vraag is ook waar ze vandaan komen. Weet niet of ze uit Oekraïne komen. Er zijn ook verhalen, geruchten, dat ze vanaf Russische bodem soms ook worden afgevuurd. Is moeilijk zeggen wat er allemaal gebeurt. Ze hoeven niet per se vanuit Oekraïne zelf te komen. Nee. Kan je zo'n ding wel herkennen? Op de radar? Het is natuurlijk niet groot, zo'n drone. Dat hangt van de radar af, zou ik bijna zeggen. Maar radarsystemen die wij in het westen hebben, die kunnen ze zien. Die kunnen ze eruit pikken. Maar goed, in de tijd dat u nog actief was, had je dit soort drones denk ik niet op deze schaal. Ja, die had je wel. Je had zo'n ontzettend kleine, in de vorm van een soort vlinder, die je ook in gebouwen kunt gebruiken. Dus drones heb je in alle soorten en maten. Ja, maar waar u vocht, werden ze niet zoveel tegen u gebruikt misschien, toch? Nee. Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Nee, oké, daar zijn we dan blij om. Ondertussen, de Zwarte Zee wordt ook heel vaak genoemd nu. Best een bijzondere situatie. Daar de Russen proberen die zeevaartroute naar die Oekraïnse havens te blokkeren. Natuurlijk om het land economisch af te sluiten. Ja. Er zijn er al wat incidenten geweest. Turkije zegt nu, we hebben gepast gewaarschuwd. Op passende wijze gewaarschuwd. Dat de Russen dat vooral niet moeten doen om geen conflict uit te lokken daar op zee. Wat is dat, op passende wijze waarschuwen? Het betekent dat Poetin eigenlijk sinds het falen van de snelle oorlog is hier een totale oorlog van aan het maken. Hij gebruikt alles wat hij heeft. Ja. Militaire middelen, politieke middelen, economische middelen, financiële middelen. En een van de middelen die hij gebruikt is het blokkeren van de Zwarte Zee om de export van graan en andere producten af te snijden vanuit Oekraïne. Dus dat is een economische maatregel. Ja. Dit is een oorlog die gaat heel lang duren, daarom werkt die. Alleen het probleem is, de Zwarte Zee is zo groot dat je daar internationale water hebt, internationaal luchtruim, wat iedereen mag gebruiken, en drie NAVO-landen. Roemenië, Bulgarije en Turkije. Dus er zit een potentieel gevaar in dat je een probleem krijgt met NAVO. Nou, hebben de Turken staan op een iets andere voet met Russen dan wij, dus die kunnen nog zeggen van, dat moet je niet meer doen. Nee. Maar zijn er bijvoorbeeld de Russische Dat is op passende wijze waarschuwen, is gewoon een telefoontje, jongens, dit is echt de laatste keer, niet meer doen nu. En niet meer aan onze schepen komen. Ja, ze hebben gevuurd op een vrachtschip. Ja, op een Turkse vrachtschip. Maar er zijn bijvoorbeeld ook aanvallen geweest vlakbij Roemenië, bij havens, aan de Donau. Ja. Niet op dat grondgebied van Roemenië, maar wel in de buurt. Dus het is wel tricky. Als je dat gaat uitbreiden, maakt deze oorlog niet makkelijker. Maar je ziet dat deze oorlog niet meer alleen in de loopgraven wordt gevochten, militair gezien. Nee. Maar ook in de lucht tot aan Moskou en ook op zee. Deze oorlog wordt steeds totaler. Ja, en op zee, ja, de Oekraïnse marine is natuurlijk helemaal, dat is helemaal onderbezet waarschijnlijk. Ja, die is er niet meer. Hè. Tenminste, grote drijvende schepen, die hebben ze niet. Maar ze hebben wel de creativiteit om die zeedrones te maken en dan Russische schepen daarmee aan te vallen. Dus het is ook altijd wel een beetje een David tegen Goliath verhaal. Hoe kun je slim zijn en je tegenstander toch proberen uit te schakelen? Hetzelfde geldt voor die brug. Zou het verstandig zijn als onze marine die kant op gaat? In die internationale wateren daar gaat liggen? Nou, ik denk dat er aardige druk is. Dus wat de toegevoegde waarde is. Oh, want Turkije ligt daar al natuurlijk in andere landen. En de landen, Britten liggen eraan, liggen ook vast Amerika. Dus dat zou geen toegevoegde waarde. Volgens mij vliegen we er ook wel eens, toch? Nieuwe oefeningen boven zee met F-16's. Roemenië vliegen. We hebben bijvoorbeeld ook met onze F-35's hebben het luchtruim bewaakt van NAVO-landen die grenzen aan Oekraïne. Dat hebben we ook gedaan. Ja, die MKR-base. Daar ben ik wel eens geweest met de minister mee toen. Helemaal aan de oostelijke kant. Daar houden wij het luchtruim in de gaten. Dat is heel dichtbij eigenlijk. Dat is heel dichtbij. Ja. Of dat ze toen zeiden dat het met 7 minuten kunnen de Russen daar komen. Ja, dat rouleert ook tussen NAVO-landen trouwens. Dan had ik dus gewoon onderbroek nodig daarna, toen ze dat zeiden. Goed, de aanvallen op Rusland die Oekraïne nu inzet. Is dat niet ook, aanvallen kan je het misschien niet echt noemen. Het zijn wat drones die neerslaan op kantoorgebouwen in een buitenwijk van Moskou. Maar dat is toch eigenlijk niet wat het Westen wilde. Dat de Oekraïners ook terug zouden gaan slaan op het Russisch grondgebied. Nee. Liever niet. Dus dat levert wel een soort spanning en een soort frictie op. Maar het heeft wel te maken met bijvoorbeeld wat Prigozhin heeft gedaan. En toen die reed naar Moskou, zagen we plots dat alle apparatski, zeg maar de mensen die Poetin steunde, gingen allemaal weg. Ja. Dus de steun voor Poetin is waarschijnlijk niet zo groot als dat vele mensen denken. En als Poetin een totale oorlog maakt, denkt Oekraïne, ja, dat kunnen wij ook. Als jij Kiev en Lviv aanvalt, burgerdoelen, dan kunnen we ook de mensen in Moskou laten weten dat je deze oorlog niet zomaar kunt voeren, omdat we ook naar jou toe kunnen komen. En dat effect moet natuurlijk op den duur het draagvlak voor Poetin aantasten. Dat is wat je hoopt. Maar als u aan tafel had gezeten bij Zelensky, had u dan gezegd, nou, dit is wijs om te doen, of doe dit nou niet, want don't poke the bear, zeggen ze ook wel eens. Ja, maar soms moet je achteraf om vergeving vragen in plaats van vooraf om toestemming. Ja. Misschien helpt het ook wel eens. Ja. Afgelopen week was er wat gedoe tussen Oekraïne en de NAVO, want de stafchef van Jens Stoltenberg, die had gezegd, ga nou eens praten over vredesonderhandelingen en dan moet misschien Oekraïne in die vredesonderhandelingen toch ook maar zeggen, hou de Krim maar. Of wellicht toch een stuk grondgebied afstaan aan de Russen. Hij had het in een petit comité gezegd. Maar dat kwam natuurlijk toch naar buiten. Oekraïne meteen boos, want Oekraïne wil dat absoluut niet. Dus als er over vrede gepraat gaat worden met de Russen, dan is de voorwaarde vanuit Oekraïne dat de Russen 100% zich moeten terugtrekken en dat de grenzen weer worden zoals voor 2014. Hoe kijkt u daarnaar? Want dat is toch wel een lastige discussie aan het worden nu. Ja, slimme was het niet natuurlijk. Want je wil je kaarten niet op tafel gooien. Hè. Je wil de onderhandelingen ingaan met de eis dat je alles terugkrijgt. Het was niet slim van de NAVO om al te laten blijken dat achter de schermen het wellicht wel een optie is om stukken grond aan de Russen te geven. Aan de andere kant weten we ook, elke oorlog eindigt een keer. Hè. Zelfs de 100-jarige oorlog is een keertje geëindigd. En dat doe je met onderhandelen. Ja. En dat kan alleen maar als je ook dingen gaat inleveren. Alleen, beide partijen zijn nog lang niet zover. Oekraïne heeft het gevoel, en dan zien we ook dat ze nog steeds trein kunnen winnen. Terwijl Poetin denkt, als ik deze oorlog maar lang genoeg volhoud, ik krijg verkiezingen in de Verenigde Staten, dat is niet zo onzeker. Of dat is vrij onzeker. Ja. Dan moet Europa aan de bak als er niks gebeurt. Nou, kan Europa dat volhouden wat ze nu doen? Dus als ik het maar lang genoeg volhoud, kan ik ook nog deze oorlog op de grond winnen door meer trein te winnen dan ik nu heb. Ja. Nou, zolang beide partijen dat denken, gaan ze niet aan tafel zitten. Nee, maar voor Oekraïne is het toch onbespreekbaar überhaupt? Of denk je dat het misschien ooit wel bespreekbaar wordt om te zeggen, nou ja, dan maar niet de Krim terug? Op dit moment zeggen ze natuurlijk dat het niet kan. Dat het geen punt is van onderhandeling. De vraag is wat er uiteindelijk uitkomt. En dat heeft weer te maken met, hoe gaat deze oorlog? Hoe sterk is mijn positie? Waarom ga ik de onderhandelingen in? Wat is de staat van het Russisch leger over een jaar? Hoe sta ik er zelf voor over een jaar? Heb ik bijvoorbeeld die F-16's over een jaar en kan ik ze gebruiken? Ja. Dat hangt samen. De NAVO heeft het meteen teruggenomen en Stoltenberg had ook iets gezegd van, ja, zo was het allemaal niet bedoeld. Het feit dat het achter de schermen besproken wordt en dat het dan uitlekt, dat zegt wel iets dus. Ja, het is niet zo handig. Niet handig. Is niet de hoofdprijs. Nee. Beetje dom. Vandaag, we gaan even naar Nederland. Vandaag in Den Haag de allereerste ministerraad. Het kabinet komt weer bij elkaar. Daar zal ook de minister van Defensie aan tafel zitten. Wat zou wat u betreft meteen het belangrijkste agendapunt moeten zijn als ze bij het kopje Defensie komen? Ja, kijk, weet je, we hebben twee grote uitdagingen. Dat is klimaat met z'n allen. Maar deze oorlog gaat ook de vrede en veiligheid voor mijn kinderen en kleinkinderen gaat bepalen. Zo intens en zo van omvang gaat deze oorlog zijn. Ja. He, wij leven 80 jaar in vrijheid hier en dat is fantastisch mooi. En als je aan iemand vraagt op straat van, moet er een euro naar de zorg of een euro naar armoedebestrijding of een euro naar onderwijs of euro naar defensie, roept iedereen, doe maar naar de zorg en de onderwijs en armoedebestrijding. En dat snap ik. Maar als we onze kinderen ook nog in een veilige wereld en een vrije wereld willen laten opvoeden, dan moet je het heel goed nadenken. En dan moet de minister het voortouw nemen dat we echt iets moeten gaan doen. En Nederland zit nog niet eens op de 2% van de NAVO. 400 miljoen euro geeft Nederland te weinig uit aan defensie om de norm van 2% die de NAVO heeft opgelegd te halen. Terwijl de afspraak is eigenlijk dat dat het minimum moet zijn sinds veel nieuws. Hè. In Dublin 10 jaar geleden hebben we afgesproken 2%. En nu hebben we afgesproken minstens. Ja. Maar het kabinet is gevallen, demissionair. Er komt wel een Prinsjesdag aan, dus er moet een begroting komen. Maar uw oproep zou wel zijn, ja jongens, haal die 2% nou. Ja, kijk wat je gaat bespreken en niet. Maar dit is zo belangrijk en over alle partijen heen, dat je dit gewoon een thema op tafel moet hebben wat dit kabinet nog zou moeten afhandelen. Ja, het was wel een beetje gek, want het was gezegd toch door het kabinet, we gaan die 2% halen. Daarom gingen de miljarden extra naartoe. Ja, dat zouden ze ook halen in principe rekentechnisch. Maar lag ook bijvoorbeeld een conceptmotie om die 2% ook structureel in het budget op te nemen over jaren heen. En die is nog steeds tegengehouden. Het is 2% van de economie en de economie is gegroeid, dus halen we het nu weer niet. Dus zouden er weer extra geld bij moeten. Precies. Ja, goed, dat is ook een beetje arbitrair natuurlijk. Want er gaat wel meer geld naar defensie. Dus nee, maar dat is wel goed nieuws, toch, voor uw sector? Ja, zeker. Maar om die 2% natuurlijk structureel te hebben, is gewoon nodig om defensie weer op te kunnen bouwen. Want defensie stoppen kan binnen een dag. Hè, stuur iedereen naar huis, maar om op te bouwen, duurt je gewoon 10 jaar. En dan heb je structureel geld voor nodig. Dus dat is echt nodig om weer in te halen wat we ook niet meer hebben. Want onze schappen zijn leeg. Hè? We hebben geen tanks, munitie, andere dingen die we kunnen sturen naar de Oekraïne. Wat we hebben we eigenlijk weggestuurd. Ja, en de productie gaat ook niet zo snel dat het weer aangevuld kan worden. Nee, want wat je nu bestelt komt pas over 1,5 jaar, 2 jaar misschien binnen. Nou, dan ben je heel snel. Oh, dat duurt nog langer? Ja. Denk, als je nu een tank bestelt, dan moet je 7 jaar wachten. Ja. U heeft natuurlijk wel de zure jaren bij Defensie meegemaakt. Dat het allemaal minder werd. Qua budget. Ja, ik heb zelf een super tijd gehad. Maar het is wel heel vervelend als je ziet dat Defensie niet meer doet wat ze zou moeten kunnen doen. En wat voor mij het dieptepunt was toen minister Bijleveld volgens mij in december 2020 zei, Defensie kan niet meer voldoen aan de grondwettelijke taken. Ja, ja, dan kan iedereen schouders over ophalen. Maar het parlement is verantwoordelijk voor de uitvoering van de grondwet. Dus ook voor het feit of Defensie de grondwettelijke taken kan uitvoeren. Ja, ja, het feit dat iedereen vrolijk verder ging, denk ik, ja jongens, slaap lekker. En het is jammer dat je dan zo ruw wakker gekust moet worden door 2 jaar later, oorlog aan de oostflank van het NAVO-gebied. Dat heeft natuurlijk wel de gedachte veranderd, maar dat verslapt nu misschien weer een beetje, denkt u?